unter Flor, Timofaun, unter Lëkurë, Timokock, Timoocean, Timoguzim, Timometeorit, unter Çelës Ari, unter Jashtëzakonisht, Timokulm, Timokulm dhe më paradoks, Timoheshturazi, Timopasyr, unter Or, Timomiraj, Timooaz, unter Hën, Timore, Timobatice lart, unter Transparent, Timomuzg, Timotej dukshëm, Timokoshtjell bosh dhe më labirint, unter Equinox, unter Poet, Timokërcim, unter Veçant, Timodukshëm, Timosiluet, Timopafundësisht, Timopandashmërisht, Timoironi, Untobrisht, Untozjart, Untofonetikisht, Timehieroglif, Timohapsir, Timouivar, Untoivar gjithashtu. Ne hije plurosemi, ne skandalizohemi ditë e natë, ne posotohemi. Timo absolut, unë të munguar. Timo absurd, unë të zëngë. Unë të rrezik. Unë të frymëmarr. Ditë e natë të frymëmarr. Unë të lundroj. Unë të hije të trup dhe të vegim. Unë të shkruaj. Ti më mendon.